A színészvilágban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a vásznon, de a média figyelmének középpontjában is együtt állnak. Például Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, két akcióikon, akik nem csak az izmokban, de a szerepekben is versengtek egymással. Gondoljunk csak a 80-as évek kultikus filmjeire, mint a Terminátor vagy a Rambó, ahol mindkét sztár méltán vált legendává. Hasonló páros Al Pacino és Robert De Niro, vagy a hölgyek közül Angelina Jolie és Jennifer Aniston, akik nem csak szerepeikben versengtek, de mind a ketten szexszimbólumok is. Néha a karaktereket kedvelő táborok évtizedeken át harcolnak egymással, ahogy Batman és Superman esetében is. De feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendás színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? A következő percekben ezekről is beszélgetünk. A harmadik alkalom, hogy színészriválisokról beszélgetünk. Persze nagy tervekkel indultunk neki, hogy klasszikusokat említünk, aztán akcióhősöket, aztán a jópofa jóskákat, a jóképű jóskákat és jóskánékat, nőideálokat, és végül rátérünk magyarokra. Megint nem tudjuk, hogy meddig fogunk eljutni, hiszen még mindig a klasszikusoknál járunk. Ott hagyta az író-olvasó fej a témát a múlt héten, ahogy elnézem, hogy Catherine Deneuve és Jane Fonda rivalizálásáról, vagy egyszerre létezéséről nem beszéltünk, illetve ugyanitt akkor oldalágon Brigitte Bardot és Claudia Cardinale, és Sophia Loren és Raquel Welch párhuzamos itt ugye, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve és Jane Fonda hármasát lehet, hogy együtt kéne emlegetni, mert ugye mindhárman a szeretői voltak, ugye Roger Vadim rendezőnek, francia rendezőnek, aki hát nagy kanállal habzsolta az életet, aki Szerelmeim címmel írt is egy ilyen önéletrajzot, amelyben elbüszkélkedik az ő szerelmeimmel. Hát szerintem, hogyha Roger Vadim még élne, akkor hát a tűsarok feminista portál olvasó jelébe kéne dobni. A Puskás Peti 500 nője és a külön könyvet írok arról, hogy a három világsztár színésszel is lefeküdtem közül. Melyik az erősebb? Sokszorosan meg lenne már mítúzva, ha még élne. Az biztos. Attól függ, hogy szerep előtt vagy szerep után. Egyszerűen nem tudtak egymásnak ellenállni, Robi, a közös munka összehozta őket. Ne nekem mondja, engem kéne meggyőzni, de nagyon vigyázzál, mert nagyon hamar mellette találod magadat a vérpadon. Tudod, de még egy kicsit magyarázod, hogy milyen jól tette. Én és még szűz vagyok. Ja, bizony. Ahhoz előbb nőt kéne szerezni. Péter, nem tudom. Figyelj, ettől, hogyha a Brigitte Bardot, Catherine Deneuve és a Jane Fonda hármasából ki kéne emelni ugye egyébként valakit, aki a szívemhez legközelebb áll, akkor az talán Jane Fonda, és nem csak azért, mert ugye annyira fantasztikusan szexi a Barbarella című erotikus szifiben, hanem azért, mert a Jane Fonda ugye Hanoi Jane, aki egyébként ő volt az, a kerutazott Észak-Vietnámba, és kiállta ugye a Vietcong mellett, nemzeti felháborodást okozva, de nem ezért emeltem ki Jane Fondát, hanem azért, mert olyan kedves, olyan bensőséges, tehát hogy a Mezitláva Parkban című ugye vígjátékban is tudja előadni a maga természetességet, az ami csodás. Ellentétben Catherine Deneuve-vel, aki az Északfok titok idegenség, nem véletlenül választotta ki Roman Polanski az Iszonyat című thriller, vagy hát horror film szerepére. Ő az, aki ugye az állandó nemi erőszaktól rettegő, traumatizált lány, aki elkezdi gyilkolni a postást, a házmestert, meg úgy nagyjából mindenkivel szemben borotvát ragadnak, aki ráfüttyent egyet. Igen, benne személyesült meg ez a feminizmus matróna, hát, vagy matriarha. Hát ez egyesebben, hogy a filmnek az az üzenete, hogy zaklatt, a film végén a Polanski felvillant egy fényképet, ahol azt láthatjuk, hogy sokáig rejti, hogy miért kattant bennyire ez a nő. És a film végén látunk egy fényképet, ahol talán egy ilyen családi fotó, ahol az egyik rokon, vagy nagybácsi, vagy valaki egyébként fogdossa a kislányt. És ez nincsen a néző arcába tolva, csak úgy ott van, lehet látni. Tehát valószínű, gyermekkorában kamaszlányként ugye zaklatták, traumatizálták, és később, amikor a postás közeledni próbál hozzá, vagy a házmester el akarja engedni a lakbért, akkor Hát igen, minden férfin meg kell bosszulni azt a sérelmet, amit annak idején egy férfi okozott. De hát itt nem az az egy férfi a bűnös, hanem bizonyára a tesztoszteron, vagy bizonyára az erekció, vagy bizonyára a férfi, vagy úgymond a férfi, mint entitás a létezésben. Az se lehet véletlen, hogy a Buñuel az ráosztotta a nap szépének a főhős nőjét, aki pedig hát a férfi számára elérhetetlen nő, aki bárkinek az ágyasa, csak tudod, pont annak a számára kifürkészhetetlen és elérhetetlen és birtokolhatatlan, akihez tartozik. Ez a Buñuel az állandóan ezt a szürrealista mozit, a férfi és a nő kiismerhetetlenségének a metaforájává formálta újra meg újra, de sehol sem annyira élesen és erősen, mint a legeslegutolsó filmjében, amit már vakon rendezett a vágy titokzatos tárgyában. Sokkal modernebb éra Jennifer Lawrence és Scarlett Johansson párhuzamos futása. Klasszikusokról beszélgetünk, és ők nyilván fiatalok, de az ő fiatalságuk lassan, hát 15 éve biztosan, de lehet, hogy lassan 20 éve mém, úgyhogy lehet, hogy már nem annyira fiatalok, és lehet róluk úgy beszélgetni. Nem beszélve arról, hogy mind Jennifer Lawrence letett olyan alakítást, legalábbis olyan filmes környezetben az asztalra, mint Scarlett Johansson, azt hiszem, hogy többszörösen hozzá képest, ami kiemeli őket ezekből az üdvöske és jóképű lányok kategóriából. Talán Jennifer Lawrence egyébként a Julia Roberts-től ragadta el a világ legjobban fizetett színésznője címet egy néhány évvel ezelőtt. Persze nem az Anyám című film kapcsán, hanem szerintem a Éhező fiadala sorozat az, ami ehhez hozzájárult. Uh-huh. Minden esetre más, mint amikor két romkom szereplőt párosítunk egymás mellé. Tehát ők azok, akik az a miből lesz a cserebogár érzést keltik benned. Akik a Brad Pittből meg Brad Pitt ülnek, és a Matthew McConaughey-ből meg Matthew McConaughey ülnek. Én kétségbe vonom azt, hogy a Julia Roberts a színész lenne. A Julia Roberts az én szememben az egy modell. Egy modell, akinek kitalálták ezt, hogy ő egy színésznő. És valójában soha életében. Én még nem láttam a Julia Roberts-től más alakítást, mint a Julia Roberts-et eljátszani. Ezt a dívát. Aki a fő nyeremény, aki a fő díj. És a Pelikán ügyirat. Jaj. Én ezekben a filmekben soha nem láttam egyetlen egy pillanatra sem a karaktert, hanem mindig Giuliát láttam giuliáskodni. És Giuliának azt mondják, hogy Giulia ragyog. És akkor jön Giulia, és tényleg úgy viselkedik, mint egy modell, annak a teljes tudatában, hogy ő mennyire gyönyörű, és akkor ő ragyog. És ez a nagy teljesítmény, amitől mindenkinek hanyat kell vágódni. És az Ocean's Eleven-ben ő a fődíj, ő a főnyeremény, és tényleg olyan, mint egy táska tele pénzzel. És úgy is mutogatja magát, meg úgy is mutogatja őt, meg járatja őt körbe a kifutón Hollywood, hogy na ilyenünk van, ilyen a mi dívánk. De hogy az életében én még nem láttam egy karaktert ténylegesen eljátszani. Pedig játszott jó filmekben is, ott van például a Közelebb című filmdráma, ami egy kiváló film. És a Giulia se rossz benne, hiszen Giuliát kell alakítania, és ő azt mindig tudja. Steril szkafander, ami taszító. Én nekem az Augustus Oklahomában jut eszembe, hogy ott annyira más környezetbe kerül, hogy akár másmilyen lehetett volna, de még ott is azt érzem, hogy csak talán ezt az egy karaktert, ha kicserélték volna, akkor reálisabban oda tudok helyezkedni. Na ez is egy jó példa. Az Augustus Oklahomában ez egy jó film, és nem rontja el a Giulia, csak megint nem látunk tőle semmi más, mint Giuliát. Giulia ezúttal a nagyon-nagyon problémás családjához látogat, és megnézhetjük Giulia kalandjait a rettenetes családjával, a rettenetes testvéreivel, anyjával. Egy ebből a szempontból Charlie Sheen-re emlékeztet, aki a maga korában szintén egy nagyon magas, presztízsű sztár volt, de a Charlie Sheen mindig ugyanazzal az eszköztárral dolgozó, a teljesen értetlen és a helyét kereső valami angyal és az ördögszerű apa vagy nevelő apa között ingadozó figurát alakította. Tök mindegy, hogy a szakaszban, vagy a tűrdött szápákban, vagy éppességgel Tupper Harley szerepében is, hát ugye teljesen értetlen. Lehet, hogy a jelentős mennyiségű kábítószer, amit elfogyasztott, az adta neki ezt a sajátos tekintetet, de nem nagyon láttam egyébként más szerepben Charlie Sheen-t. És most fogok mondani egy elég szexistát. Ez egy férfitől nem lenne elég. Nincs olyan férfi színész, akitől ez elég lenne, ami a Giuliától elég. Nincs ilyen férfi színész. Nincs olyan férfi színész, akármilyen jól néz ki, mert azért sok férfi színész elég Johnny jól Weissmuller, néz ki. Mint Tarzan. Lehet, hogy Johnny Weissmuller, de Johnny Weissmullert soha senki nem tekintette úgy, mint egy nagy színészt. Nem kapott legjobb férfi főszerepért Oscar-díjat, mint Giulia. A legjobb női főszerepért. Nem, őt nem tekintett, nem ő volt Hollywoodnak a színész fejedelme és csúcs terméke. Szóval, pedig vannak férfi színészek, akik szintén jól néznek ki, de tőlük valahogy nem elég felvonulni és jól kinézni és visszaverni a fényt. Nincs ilyen film, ahol Kevin Bacon lenne a fődíj, és akkor a nők azért rabolnak bankot, hogy végül Kevin Bacon melyikükkel szexel. Most azon gondolkodom, ha már a Jennifer Lawrence és a Scarlett Johansson rivalizálásából Julia Roberts-be torkolottunk, hogy hozzá tartozik-e egy ilyen ellenfél. Ugye, ha a 90-es évekből keresed, akkor mondjuk meg Ryan, mert szerintem a Sandra Bullock, Cameron Diaz mindegy pár évvel fiatalabbak, vagy egy későbbi lap. Vagy ha a 80-as évekből keresed, akkor a Kim Basinger, nem tudom, talán. Vagy a Helen Hunt, aki ott átível azon. A Kim Basinger a Sharon Stone-nal állítható párba. Igen, csak a Sharon Stone-nak ott van a kaszinóban nyújtott felejthetetlen alakítása. Tehát a Sharon Stone-t láttuk nagyszerűen játszani. A elég Julia volt, Roberts meg kirabolt egyet. Elég volt egy forgatókönyv, meg elég volt egy karakter, és elég volt egy kiváló rendező, aki vezeti őt jelenetről jelenetre. És Catherine Tremel írónő az Elemi Ösztönben, Paul Verhoeven filmében. Én azt a filmet annyira nem bírom. Az a film, az én amúgy Verhoeven híve vagyok, én Verhoevent hatalmas, több is ő, mint rendező. Ő egy nagy mozimágus, egy nagy celluloid vizionárius. De az a film, az annyira öncélúan közönséges, és annyira hamis referenciákat állít a szexel kapcsolatban. Mindannyian ismerjük a szexet. A szex jó dolog, de nagyon nem az, mint amit ott látunk abban a filmben. Nincsenek ilyen szexuális aktusok, amik után az emberek azok tudod, elélveznek a szomszédban. Nincs ilyen. Nincsenek ilyen, tudod? Nincs ilyen, hogy az egész körítés, amit ott vonnak a szexualitás köré, az annyira hamis, és tudod, semmi szükség nincsen rá. És ha ezt csinálják a heroinnal, olyanok, akik soha nem heroinoztak, simán elhiszik. De hát mindannyian szexeltünk már. Tudjuk, mi a szex, és tudjuk, hogy nem az. Én nem. Igen. Igen, ez a film nem tudta eldönteni, hogy mi akar lenni, egy szexfilm, vagy egy thriller, és végül egyik se lett igazából. Akkor Paul Verhoevent megkérdezték, hogy ugye miről szól az Elemi Ösztön, talán azt nyilatkozta, hogy hát, hogy háromnapos munkával megrendezték az évszázad dugását. Na ez az évszázad dugása. Az évszázad dugása. És tudod, akik dugtak, azok azt mondják, hogy ez volt az évszázad dugása. Mint hogyha ők abban az évszázadban már mindenkivel dugtak volna. Sőt, mindenkinek a mindenkivel való dugását átélték volna, ami alapján ők így kijelentik, hogy ez volt az évszázad dugása. És mi kell ehhez, hogy valaki azt mondja, hogy jó volt, élveztem, ahelyett azt mondja, hogy az évszázad dugása volt. Ez 2000-ben lehet csak eldönteni szilveszterkor. Sophie Marceau mellett, aki azért Európából akkor még nem volt világos, hogy a globális színésziparba exportálódik. Azt hiszem, a 80-as évekből akkor indíthatom Sharon Stone helyett Julia Roberts-el szembe Goldie Hawn, Anne Hesht, Daryl Hannah, Demi Moore, szerintem nem rossz, Holly Huntert, Melanie Griffith, vagy Michelle Pfeiffert. Goldie Hawn a 70-es évek markásan, tehát a 80-as években már, tehát hogy egy generációval korábbi. Tehát akkor ő onnan lóg át ide. A Julia Roberts, ugye az kell megfigyelni a Julia Roberts-el kapcsolatban, Goldie hogy mikor, mondjuk, hogy 90-ben berobban ez a Pretty Woman mondjuk, hogy ő egy túlélő, tehát ő még mai napig itt van. Most láttam a napokban valami ilyen nagyon dark világvége filmet vele a Netflixen, Leave the World Behind. Sőt, az a címe. Most láttam, hogy nem micsoda nő megnézni. Musical készült, és már reklámozzák. Jó, hát, úristen. Szóval... Együtt fogunk sorválni sátorra. És az a nagy dolog, hogy úgy túlélő Julia, hogy még mindig adós az első szerepével. Ugye még a Tom Hanksnek, aki hát szintén rezeg a léc, hogy tekinthető-e színésznek, volt egyetlen egy pillanata, amikor eljátszott egy karaktert, ugye ez volt a Forrest Gump. Tehát Forrest Gump az el volt játszva. Az ott el volt játszva, és ott tényleg el kellett játszani egy imbecilis srácot. Ami tényleg jól el volt játszva. A Julia még mindig tartozik ezzel a szituációval, hogy egyszer majd valakit eljátszik, aki nem Julia. Talán majd egyszer eljön ez a nap is. A hallgatónk Laci a Facebookon Lugosi, vagy originali Blaskó Béla említését nevezte, vagy javasolta Boris Karloffal szemben. Gondolom itt a Dracula szerepek megformálóira hát, próbálunk utalni. Nem, ugye Boris Karloff ugye a teremtmény volt, a lény volt a Frankenstein filmekben. Okay. Ugye Lugosi Béla pedig ugye Dracula, és egyébként 1919-ben a tanácsköztársaság idején a színész direktóriumnak az egyik tagja, tehát neki ezért kellett részben elhagyni az országot, és aztán rábízták a Dracula grófnak a sztoriát. Egyébként itt hadd osszam meg a Dracula olvasatát Váncsa Istvánnak, mert nagyon szórakoztató. Váncsa Istvánnál olvastam, hogy ő megfejtette, hogy miről szól a Dracula. Az, hogy Erdélyben a fogarasi havasoknál van egy gróf, aki már 500 éve szipolyozza a jobbágyait. Egyszer elutazik Angliába, egy olyan országba, ahol van erős civil társadalom, és rögtön nagyon csapják a Drakulát, tehát rögtön végzi. Egyébként különbözik a Balkán és a feudális Kelet-Európa a nyugati polgári társadalmaktól. Na most egyébként természetesen Drakula, a Lugosi Béla. Én pedig azt láttam egy dokufilmben, nem olyan régen, hogy a Frankenstein sztori, az valójában a szabadkőművességnek a metaforája volt. A szabadkőművesek innen, onnan, amonnan összeollózva eszméket legyártották a polgári társadalmat, illetve hát a jövőt az emberiségnek, mondván, hogy ez majd működni fog, mert ők nagyon-nagyon okosak, és ők legyártanak egy új embert. A régi embernek a darabkáiból. Ebből kivágnak egy ilyen darabot, amabból egy olyan darabot, és így összeöltik, és ilyen módon legyártanak egy organizált emberfajt. Az organikus helyett. Egy mesterséges embert. És ennek a mesterséges embernek a működés képtelensége, illetve az ezzel kapcsolatos szkepszise Mary Shelley-nek. Igen, a Mary Shelley-nek ez a Frankenstein. A Frankenstein, aminek működnie kéne az új ember, amit kitaláltak, de ami aztán a megalkotója ellen fordul, és azoknak az eszményeknek, amelyeket elvárnak tőle, vagy amelyeket remélnek tőle, éppen a bukását okozza. De ez zseniális, ezt elfogadom. Ez azon gondolkodom, hogy mi az ígéret, hogy ugye nincs szuper képessége azon kívül, hogy a holtanyag az életre kell. Hogy az elvesztett feleségét próbálja pótolni ezzel ott a Frankenstein? Hogy létrehozza ezt az emberi építményt? Vagy csak pusztán a tudomány és a nem tudom, a zseni igyekezetét láthatjuk itt, hogy átlépi a természet határait. Nem, hát a magánéleti tragédiából a szakmájába menekül, és lényegében egy új isten akar lenni, vagy hát ugye a modern Prometheus, ugye a regény alcíme szól. Uh-huh, uh-huh. Javaslatunkra, vagy több javaslatra, ami a Facebookon érkezett Javier Bardem szereplésével, többen Antonio Banderast írták, és hát felháborodottan kommentelték alá, hogy Vincent Cassell-lel kell párhuzamba állítani. Nem, én a Vincent Cassell-t egy olyan, nem is részben párharc, részben egy ilyen leszármazási sorba tenném bele, tehát hogy mindig kell a nemzetközileg ismert a francia színész, aki eljut egyébként Hollywoodba. És mondjuk a 80-as években a francia színész, ugye Christopher Lambert volt, aki a Hegylakón keresztül megérkezik az Egyesült Államokba, és egészen a Fene gyerekek című 1994-es vigyátékig, úgy ott van csúcson. Aztán 94-ben de felváltja... látták tényleg? A 90... Emberek? Tehát, hogy nem csak mi... Nem, ez egy... Nem csak mi tudunk róla. A Hegylakó az egy korszakos film volt, mind egyébként a videoklip esztétikát tekintve, mind egyébként az, hogy a filmben... A Queen zenéje miatt én is elhiszem, hogy ez nagyot ment, ugyanakkor, és való igaz, hogy volt egy Fene gyerekek című film, de nem érzem azt, hogy én most bedobom valakinek, hogy Christopher Lambert, és a Fortress, és tudni fogják, mint ahogy a, ugye a Bud Spencer és Terence Hill filmekkel kapcsolatban is csalódnom kellett Amerikában, hogy a büdös életben nem láttak egyet sem. A folytatás, tehát aki fölváltja őt ebben a szerepben, a francia szerepében, a Jean Reno, ugye 1994-ben a Leona profi, az már részben ugye New Yorkban fogadják, és angolul, tehát a Jean Reno onnantól kezdve bekerül, ugye Hollywoodba nemzetközi ismert lesz, és a Jean Renót váltja föl a Vincent Cassell a 2000-es években a francia színész szerepében. Tehát egy Christopher Lambert, Jean Reno, Vincent Cassell. Igen, de a Depardieu is ide tartozik. De a Depardieu, hát igazából... Paradicsom meghódítása, Zöld kártya, számos amerikai filmben, olyan amerikai filmekben, mint például a Zöld kártya az egy romkom. Tehát az Európában nem is nagyon készültek ilyen zsánerű filmek. Jó ellenvetés. Igen. Nekem a Christopher Lambert annyira a Michael Dudikoff-val egy kategória, tehát attól függetlenül, hogy a Hegylakó nagyobbat ment, mint az Amerikai Ninja, hogy a Depardieu sokkal érvényesebb, hogy őt tényleg megpróbálták beszélő szerepbe elsütni, és ilyen szempontból a Jean Reno egy picit lefele lóg ki, hát lehet, hogy szuperprodukcióknak volt a része, de mindig a franciát játsza, aki egyébként megszólal angolul, de végig francia, tehát egy nem igazán érkezett meg úgy az országba, hogy el lehessen róla sütni, hogy hát ő egy itt élő. Egyébként a Jean Renónak annyira hálás vagyok, mert a Leona profi az egyik kedvenc filme. A Leona profit azt részben az is lette, hogy egy kamaszlányjal járt akkoriban a Luc Besson, és ez a kamaszlányjal való kapcsolata is lett a Leona profit. És eredetileg az egy sokkal inkább, sőt, az egy ilyen pedofil történet volt erősen, és Jean Reno ezt nem akarta elvállalni, és kitalálta, hogy szellemi fogyatékosra vegye a karaktert, hogy így aszexuális legyen az egész történet. És ugye csak egy oldalú vonzalom kerül bele, hogy a zavarodott kislány részéről. És így a Leona profi, hát részben egy családi film is lehet akár is. Ha Besson eredeti koncepció maradt volna meg, akkor hát... Családellenes film lett volna. Úgy gondolom, hogy Spanyolországnak nem volt jobb minőségű exportcikke Hollywoodba, mint a Javier Bardem. Franciaországnak nem volt jobb minőségű exportcikke Hollywoodba, mint a Vincent Cassell. És Németországnak, vagy hát Ausztriának nem volt jobb minőségű exportcikke, mint a Christoph Waltz. Azt hiszem. Arnold Schwarzenegger. Igen, de Arnold Schwarzenegger, azt én nem úgy gondolok a Schwarzeneggerre, mint egy német ajkú színészre, hanem ő szerintem amerikai lett. Rendesen amerikai. Hát meg nem úgy gondolsz rá, mint aki egyébként túlszárnyalná a Christoph Waltznak a színészi képességeit. Rendező fronton még lehetne a osztrák Hanekét, vagy mondjuk az Almodóvárt, tehát rendezőként, mivel nem jelenik meg a nyelvtudásod és az akcentusod a filmben, azt hiszem, hogy ez egy exportálhatóbb szaktudás. De nem lettek nagy hollywoodi rendezők. Tehát a Haneke, ugye a furcsa játékot, azt átadaptálta amerikai filmre. De ő rendezte az. Ő maga rendezte meg, ez szerintem példátlan. Hogy egy filmet átadaptálnak, ez nagyon gyakran előfordul, hogy Európában sikeres filmet átadaptálnak Amerikába, és akkor Amerikában csinálnak belőle egy rosszabb filmet. Nagyon ritkán jobb film készül, például a koreai szigorúan titkos ügyekből a tégla, de hát ahhoz Scorsese kell, hogy abból jobb film, hogy a remake jobb legyen, mint az eredeti. Ez nagyon ritka. És nagyon-nagyon sok olyan sztorit ismerünk, mint például a Luc Bessonnak a bérgyilkos nő, amiből lett Bridget Fonda a bérgyilkos nő. Ja, Nikita. Igen, a Nikita, Nikitából lett a Bridget Fonda a bérgyilkos nő, igen, és sokkal gyengébb lett, szinte mindig gyengébb lesz a remake. De olyat, hogy egy rendező megadja az engedélyt, megadja a jogot egy hollywoodi stúdiónak, hogy remake-eljék a filmjét, de beleírja a szerződésbe, hogy csak azzal a feltétellel, ha azt is ő rendezi. És a Haneke így járt el, és elkészítette újra a furcsa játékot Amerikában, és pont olyan jó lett, mint az eredeti. Nem mondhatjuk, hogy kevésbé jó lett volna, mint az eredeti. Hogy is lett volna, miért is lett volna, bármennyivel is rosszabb vagy jobb, mint az eredeti, ugyanabban a rendezésben, ugyanannak a koncepciónak a mentén. Szóval a Christoph Waltz valaha volt legjobb német ajkú színész Hollywoodban. Javier Bardem a valaha volt legjobb spanyol ajkú színész Hollywoodban. Vincent Cassel a valaha volt legjobb francia ajkú színész Hollywoodban. Olaszországnak ki a top exportcikke Hollywoodban? Van ilyen színész, amelyik meghódította Hollywoodot, és az olaszságot, vagy az olasz jelenlétet a hollywoodi vásznon reprezentálta ezzel az erővel, mint az itt elhangzottak? Hát a Spaghetti Westernekből lehet, hogy van ilyen arc. Mostanában a Kanyarban van a Gomorrából az a gangster fiú, az a Fargo 4-ben végig lett pörgetve, mint erőszakos negatív karakter, de ott is, mint egy Olaszországból átugrott unokatesóm, hiszen az angol tudását a sztoriban is ki kellett menteni valami háttérrel. De ha megvan a Gomorra című maffia sorozat? Noná. És abban az a nagyon felnyírt hajú hülye gyereke a gangster főnöknek, akit egy időre elküld, mit tudom én, Bolíviába szakmai gyakorlatra, vagy valami hasonló helyre. És onnan és egy igazi gangsterként ér haza. Igen. Na igen, ő az, akit a Fargo-ba, aminek most megy az 5. évada, a 4. évadjában, ami már nagyon nem fárgós, viszont érdekes, úgy éreztek a készítők, hogy át kell hívni, mert a karakter az tud annyit. Az a srác, aki a Gennaro Sabastánót játszotta. Igen. Franco Nero jut eszembe, aki a ninja színre éppen keresztül megérkezett. Ő volt az, akinek az egyrészt bajszos ninja, másrészt én ajtót nyitott ki a ninja sapkáján. Tehát, hogy neki nem ilyen maszke volt, mint a ninjáknak, ami rohadt jól néz ki, hanem volt egy ilyen csinált kalapja, és akkor egy ilyen fém ajtót nyitott ki, és mint kiderült végül is azért, hogy a ninja bosszújának a pillanatában kinyithassa az ajtót, hogy én voltam. És hát Árpád vezér, akire ráment a film költségvetésének a háromnegyede. És közte még Esperanza tábornok a Die Hard 2-ben. Most én keresem, hogy ki lehet itt az olasz színész, de azt hiszem, hogy átnyargalhatunk az akció kategóriába, ahonnan egy pár dolgot már előttünk a célvölde kirakatából. Ugye a Bud Spencer, Terence Hill filmek azok részben Miami-ben forogtak az adókedvezményeknek köszönhetően, és valahol Florida külsőben vették fel egyébként a Kincs, ami nincset is. De hát nem hiszem, hogy meghódította volna az amerikai közönséget, azt alapvetően Európának szentek. Az Armand Assante, nem tudom, hogy volt-e bármikor is olasz, vagy na, csak ő, olasz felmenői vannak. Szegény ember Al Pacinója. Denis Farina. De az a baj ezekkel az emberek, hogy olasz-amerikaiak. Mi pedig olyat keresünk, akikről azt gondoljuk, hogy olasz születésűek is. Ja. Hát, Roberto Benigni. Érdekes. De ugye ő... De ő olasz, azok, ezek olasz filmek. Igen, de nemzetközi elismerésben részesültek. De nem az lehet, hogy a székét áttette Hollywoodba. Igen, és nem láttad utána mindenhol feltűnni. Sajnos olyanokat... Jó, a Terence Hill-nek a belógása mondjuk a Nevem senkibe, ami már egy ilyen félig ismertebb alkotás, az talán érdekes, de ő sem lett hollywoodi. Mindenki más, aki ilyen olaszos, azok olasz-amerikaiak. Tehát, hogy büdös életben nem Olaszországban születtek. Lehet, hogy pont emiatt nem volt rá igény, mondjuk. Tehát, hogy nem biztosította azt a különlegességet, hogy akkor egy olasz színészt vagyunk, mert egyébként Brooklynban vagy a New Yorkban volt épp elég olasz. Aha. Tehát olaszos. Nincs olyan spanyol bevándorló archetipus, mert hogy dél-amerikai bevándorlók a spanyol nyelven beszélőek Amerikában. Nincs igazán francia bevándorló típusról egy ilyen, tudod, egy ilyen kliséd, míg az olasz bevándorlóról van, ezért őket nem kell importálni, hanem igen, Brooklynban leszólítunk bármelyik rossz arcot, és ő jön a westernünkben játszani. Szóval az akció kategóriában az előző adáshoz lapozzatok, amennyiben a Schwarzi, Stallone, Bruce Willis, Mickey Rourke, Rutger Hauer, Jürgen Prochnow érdekel benneteket, és ott tudnánk megállni, ha már úgyis itt a francia exportról volt szó, a belga export egy Van Damme spárgában be tud ide csúszni, és az ő ellenlábasa Steven Seagal volna itt a mondjuk azt, hogy a 90-es évek elejétől számított akció érában. Másnak a javaslata, és akkor ő itt a nemzetköziséget támogatja, hogy Dolph Lundgren-t indítsuk a Van Damme kultusszal szemben, de szerintem nincs igaza, ez egy rövid karrier. Egyedül, ugye, egyedül a Leszámolás kis Tokióban című filmben volt egyébként ő maga a főhős. Egyébként a Dolph Lundgren azért... A Brandon Lee-vel? Az... Ahol a Brandon Lee volt ugye a sidekick-je, az ember, amikor a jakuzákat, a jégkokót forgalmazó jakuzákat üldözték. Egyébként a Dolph Lundgren az mindig negatív szerepet játszott, ha csak a Rocky 4-ben ő Iván Drágó, ugye a szovjet robotember boxoló, vagy éppenséggel ugye a Dolph Lundgren a tökéletes katonában, persze mondjuk mint robot, vagy galvanizált, ez ilyen Frankenstein történet. Ott az életre keltett galvanizált vietnámi katona szerepében ott is rossz, de a Jean-Claude Van Damme és a Steven Seagal párba jöztek egymással a 90-es években, és az az érdekes, hogy Steven Seagalt ott mondjuk így deréktól fölfelé mutatták, mert ugye neki aikidósként mindig a kéztörések és a csuklócsavargatások volt a specialitása. Jean-Claude Van Damme-nak meg a forgórugása, vagy ez a pörgőrugás. De ha elég magasra ugrik, akkor őt is elég deréktól fölfelé mutatni, hiszen a lábának meg kell érkeznie. Igen, a kameraképbe. Az a feladat, Jean. És egyébként, hát én... Claude. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mondjuk. Micsoda? Hogy kell kamerázni azt, aki ugrani készül? Ez egy nehezebb, mint Robert De Niro Al Pacino páros. Mert akartam mondani, hogy a kickboxer miatt ugye mennyire szerettem a Jean-Claude Van Damme-ot és a Jean-Claude Van Damme filmeket, de mondjuk ott van Steven Seagalnak az úszóerőd. És talán a Steven Seagal volt az, aki feljutott egyszer legalábbis az úszóerőd idejében az A kategóriába, ahol ellenfélnek Tommy Lee Jones-t találták meg, és Tommy Lee Jones fejébe vágja vele a konyhakést. De a Tommy Lee Jones nem biztos, hogy akkor a 92-ben a kategóriának ki, akkor már a Született gyilkosokban eljátsza a McLovsky börtönigazgatót, nem csak a később az Oliver Stone-nak az Ég és Föld című filmében szerepel, és az Oliver Stone akkor a csúcson van, tehát ő akkor az egyik legismertebb és legkeresettebb. Az úszóerő, a szökevénnyel lépett be az A kategóriába a Tommy Lee Jones. Előtte a Tommy Lee Jones egy foglalkoztatott, de alul értékelt színész volt, és valamiért, az Isten tudja, hogy miért, a Szökevény című filmnél Hollywood felkapta a fejét Tommy Lee Jones, hogy nézd már, mink van. Mert a trailerben is benne volt a legnagyobb alakítása, tudod, amikor kiosztja, hogy keressék a Harrison Fordot, csak itt az a trükk, hogy 92-es az úszóerőt, 93-as a szökevény, és a szökevény nyomán 94-ben így már kereshetett valamit a Született gyilkosokban. Tehát, hogy ezek így jönnek egymás után, nem fordítva. Na hát, de tudod, a Van Damme meg a Steven Seagal a 80-as években Bundesliga frizurával borzasztotta el a közönséget, miközben azért ez Hollywoodban akkor sem volt komilfó. Tehát egy normális A-kategóriás filmben nem volt bundi, hanem ez a bundi, ez egy ilyen akciófilmben megtűrt fogalom volt, de ő nekik ez szabad volt. Az Isten tudja miért, a forgórugásaik miatt, vagy mert elhitte nekik Hollywood, hogy ezek kungfumesterek, vagy az Isten tudja miért, de valamiért ért. Ja, a Tökéletes célpont című John Woo filmről beszélsz, ami John Woo-nak az első hollywoodi filmje. John Woo az egyébként csodálatos, szerintem egyébként az ázsiai filmjei, tehát hongkongi filmjei, azok a John Woo az akciófilmnek egy olyan esztétikát adott, egy olyan esztétikai dimenziót adott, amivel az addig nem rendelkezett. Az a helyzet, hogy a John Woo-nál szebben akciót nem lehet forgatni, nem azóta sem láttam ilyet. Bernadett javasolta nekünk, hogy Mark Wahlberget és Matt Damont vessük össze. Egyébként ez érvényes, mert ők, ahogy itt a Julia Roberts mellé kerestem túlélőt a 80-as évek végéről, vagy a 90-es elejéről, ugye a Holly Hunteren kívül nem tudok olyat, akit mostanában láttam volna valamiben, de a Mark Wahlberg, Matt Damon kettős, az olyan, hogy tényleg még kijön egy-egy film, és körülbelül ugyanazzal a gyakorisággal. A Matt Damonnál számítok rá, a Mark Wahlbergnél meg mindig meglepődöm, hogy ja, még... Az az érdekes a Mark Wahlberggel kapcsolatban, hogy egy zsidó kölyök, aki amúgy proli kölyköt játszik szinte mindig. Egyébként ő Marky Mark and the Funky Bunch néven Good Vibrations, talán még emlékeztek is rá, a 90-es években MC-zett. És senki nem várta, hogy ő belőle aztán majd színész lesz, aztán színész lett belőle. Nem annyira jó színész, de valahogy hallatlanul akarja ezt a dolgot, ezt a hollywoodi színjátszás dolgot. Látszik, hogy nagyon alázatos, látszik, hogy nagyon szorgalmas, nagyon oda teszi magát, és bizonyos karakterekre egyszerűen alkalmas. A Téglában például annak az ügynöknek a szerepére, amit a Scorsese-t ráosztott, maradéktalanul alkalmas, és én talán trágárabb szerepet nem is láttam. Szerintem nehéz olyan embert találni, akinek jó a felső teste és szimpatikus. És mind a kilencen nagyon sikeres. De nem az nehéz megtalálni azt a zsidó kölyköt, aki nem ezt az értelmiségit hozza, hanem ezt az utca gyereket. Igen. A John Hamm-ról mintázott pornószínész szerepében, ugye a Boogie Nights-ban. Csodálatos, csodálatos alakítás. Csodálatos. Maga a Boogie Nights, meg a Paul Thomas Andersonnak a filmművészete nem lehet eléggé méltányolni. Javasolják most már az akció kategóriában, de ugye belerongyoltunk ebbe a Christopher Lambert és a Jean Reno összevetését, szerintem ezt alaposan kitárgyaltuk. Itt egy nagyon furcsa ajánlás érkezett, hogy Samuel L. Jackson-t Morgan Freeman-nel hasonlítsuk össze, de hát teljesen más karakteren ülnek. Morgan Freeman a bölcsöreg, tehát ő a bölcsöreget játszotta gyakorlatilag. Jóta feltűnt, nem tudom, az az igazság, hogy mint hogyha 50 éveset tűnt föl volna a filmvászton, tehát a Miss Daisy sofőrjében, nem emlékszek. Nem tudom, hogy ahogy a Robi megjegyezte, hogy itt ehhez a Shawshank Redemption ad hozzá, vagy pedig az, hogy én nem tudom, hogy a Mindenható, vagy melyik jópofa filmben játszotta. Hát ott is bölcsöreget játszott, csak magát Istent. Na igen, igen, de onnantól már, és ugye nyilván most arra a History Channel, vagy nem tudom, mindenféle dokumentumfilm. Hát ne neki elhisszük azt, hogy hogyan párzanak a ludak, tudod? A Gettysburgi csata múzeumában is Morgan Freeman kalózol egyébként, tehát ő nemzet nagy fekete színész. Én szerintem a Morgan Freement a Ben Kingsley-vel kell versenyeztetni. Ugyanaz a nagy, a mindig ugyanaz, tudod, és csodálatos módon a Lucky Numbers Levinben két nagy bandafőnök háborújáról szól a film, és az egyiket Ben Kingsley, a másikat meg Morgan Freeman vezeti. De Ben Kingsley Roman Polanskinak a Halál és a Lányka című filmjében, ami pont ugye Chilében játszódik a Pinochet rendszer utáni elszámoltatás idén, Miranda doktor szerepé, na az élet egyik legjobb alakítása. Minden idők egyik legnagyobb kamaradrámája. Minden idők egyik legmélyrehatóbb, katartikusabb, megrendítőbb kamaradrámája, azt mindenkinek, azt 10 pontos film. És szóval, hogy a Ben Kingsley is ugyanazt a zsánert szolgáltatja be Hollywoodnak, mint amit a Morgan Freeman. És tulajdonképpen az már egy hatalmas luxus, amikor egy produkcióhoz megvásárolják Ben Kingsley-t is, meg Morgan Freeman-t is. Ugye ott már az van, hogy a Ben Kingsley-t kihívja egy hasonlóan karizmatikus nagyfőnök. Hát az csak Morgan Freeman lehet. Nincs harmadik, akire ezt rá lehetne bízni. Nincs senki, akit Ben Kingsley-n kívül Morgan Freeman senkivel ki nem hívható, és Morgan Freeman-en kívül Ben Kingsley senkivel ki nem hívható. Olyanok, mint a királyok a pakliban, az egyik királyt a másik király hívhatja csak ki. Nagyon szeretetre méltó a Morgan Freemannek a figurája, de ha Ben Kingsley hívja ki, akkor viszont alul marad a Morgan Freeman. Tehát nem tudom, hogy mondjam jól, hogy sokoldalúbbnak érzem a Ben Kingsley-t, vagy ilyen ezer arcúbbnak egy picit. De talán azért, mert jellegtelenebb maga az egész fickónak az arcberendezése. és én ezért jobban elsüthető. A Ben Kingsley pályáját, de ugye ő lényegében a Gandhi, azt hiszem, hogy a Gandhi szerepében. Oszkárt szerintem azért kapott. De hogy akkor ismerte meg a világ, és Gandhit látta egyébként. Hát meg a Schindler listájában ugye. Utána. Nagyon emlékezetes. Igen, Isaac Stern szerepében. Javasolják, hogy még bunyós színészeket vessünk össze, és itt Jackie Chan és Jet Li kerül szembeállításra, ugyanakkor Bruce Lee-t akkor valahová be kellene osztani, de lehet, hogy őt Chuck Norris-szal kell szembeállítani, ahogy tette az saját magával, hiszen nem is tudom melyik filmben, tudod, a tükörszobában bunyóznak egymással. A Sárkány útja. Sárkány útjában. Igen, a Kolosseumban. Igen, igen. A Jackie Chan-nek pont most raktam be egy korai filmjét, ami még kínai produkció, A halál keze, ez a címe, és ott még az egy klasszik kung fu film, ahol ilyen selyem ruhában, ilyen kung fu iskolák egymással harcolnak, még nincsen toronyházra, meg plázában leesés, meg külső lift tetejéről ugrálás, meg mindenféle ilyesmi. A Jackie Chan azért különleges, mert ő a vígjáték akciót műveli, ami egy nagyon ritka párosítás. Akciók közt vígjáték, vígjátékok közt akció. Nagyon kevés ilyen van. Talán a utolsó akcióhős Schwarzeneggerrel egy ilyen film. De a Jackie Chan-nek a teljes pályafutása ilyen filmekből áll. De a Beverly Hills-i zsaru, az kihívja ezt a műfajt akkor viszont, tehát akkor lehet, hogy az Eddie Murphy-t igen, de igen, de a Beverly Hills-i zsaru, az nem az akciótól vígjáték, hanem a figurától, Axel Foley alakjától, meg a nagyon-nagyon jó dumáitól. De ott nem az a, tehát annak a filmnek nem az akció a szórakoztató, meg a vígjátéki eleme, hanem a nagyon vicces fekacsávó Beverly Hills-ben. Igen, egy olyan megfelelő kéne hozni, ahol a lövöldözések mondjuk viccesek. Tehát kifejezetten ugye poénra vannak véve a lövöldözések. Mondjuk a Spencer Terence Hill Westerwig játékok. Sokkal inkább. Olyan kicsit olyan, mintha a Bud Spencernek meg a Terence Hillnek a zsánerét vitte volna el Hollywoodba a Jackie Chan. Kínából. Nem tudom, én egyébként el tudom kérni. Nekem a Buster Keaton csak azért, mert ezek a szórakoztatás, a kaszkadőr tevékenységgel összeházasítva, ez egy picit a Jackie Chan-t adja. Én egyébként el tudom képzelni, hogy Hongkongban ennek az akcióvígjáték zsánernek ennek volt beágyazottsága, de aztán Hollywood, mi már a hollywoodi filmeket ismerjük ebből a zsánerből. Vin Diesel és Dwayne Johnson összevetését javasolja Dávid. Pont most néztem bele a, mit tudom én, a Sebesség és a Morgás című film, sor, nem tudom mi a címet, tudod, de majd segítetek 6. epizódjába. Halálos rémületben? Halálos Iramban. Na, arra gondoltam. The Fast and the Furious. Ahol azt hiszem, hogy ahol éppen mindkettőjüket megpillantottam egyszerre. És azt kell mondjam, hogy Vin Diesel egy sokkal coolabb arcú figú, tehát ő egy ilyen rossz fiú, míg Dwayne Johnsonnak a testfelépítése rendkívül zoral, de annyira jóságos az egész csávónak a kisugárzása, hogy neki nagyon igyekeznie kell, hogy tényleg visszataszító karaktert tudjon megformálni. Tehát, hogy nem tudom, a jó fiú gyúrta túl magát. Az ő esetében Vin Dieselről, meg ő is egy szimpi ember, de ő azért meg tud ijeszteni. De a Dwayne Johnsontól akármekkora figura nem lehet megijedni, mert egy ilyen jó ember. Igen, de ezek már milyen figurák, már milyen nevekkel, tudod? Dwayne The Rock Johnson, és Vin Diesel, aki arról kapta a nevét, hogy gázolajat nyert, vagy mit? Hol? Tombolán nyerte? Vagy ja, hol? Hogy ez a feltételezés? Figyelj, gondolom. Mark Sinclair néven született a Vin Diesel egyébként. Hát ez nagyon jó, aki lett találva. Nem tudom, hogy honnan. Egyszer nyersz gázolajat, és onnantól így hívnak. Az, nem, próbálom megnézni, hogy mitől lett ő Diesel, de egyszerűen nem tudom. Nem tudom, hogy nyerte ezt de ez valóban azt kell mondjam, hogy ez a Halálos Iramban sorozathoz ez illik. Nem is tudná, ezt nem lehet már innentől elrontani. Van még két javaslatom, Burt Reynolds Tom Selleckkel párban, illetve Kurt Russell és Mel Gibson esetleges összevetése, és akkor itt a Bundesliga frizurára megint vissza lehet szerintem egy kicsit utalni, mert Kurt Russell és Mel Gibson is szerintem egy évtizedet vállalt a mallett frizurának a szentségében. Igen, igen. Kurt Russell volt a Kurt Russellnek az egyik filmje, említettük, lehet ezt is a múltkor, aminek az első 4 percében Steven Seagal kizuhan egy repülőből. Az életem egyik legnagyobb átfelése volt. De eladták neki, az akciófilmek összödje. De hogy nem értjük, hogy mit keres a Steven Seagal filmjében a Tom, kiről... Selleck? Nem, a Kurt Russell. Tommy Lee Jones. A Tommy Lee Jones mit keres a Seagal filmben, majd a Seagal egy ugyanilyen sztár a Kurt Russellnek a filmjében. Érted? A Kurt Russell. Aki azt tudja mondani, hogy figyeljetek, negyed órát tudok vállalni, ez $1 millió kerül, tegyétek be valahol a filmbe, és akkor ráírhatok a moziplakátra, sziasztok. A Kurt Russell-lel kapcsolatban hosszú évtizedeken keresztül tartotta magát az a félreértés, hogy az egy színész. Amit nyilván elmélyített a Goldie Hawn-nal kötött házassága. Maga Goldie Hawn is egy komika. Naíva, igen. Nem, tehát nyomokban színjátszást tartalmaz. És ez egy valójában a, hogy is mondjam, a trash kötött házassági szerződést a trash-sel, hogy együtt túléljenek Hollywoodban. És végül aztán ezek kipukkadtak. De a Kurt Russell-lel kapcsolatban ma már senki sem gondolja komolyan, hogy az egy színész volt. De valójában megtörtént Hollywooddal, mint oly sok minden, Hollywood egy ideig hitt abban, hogy a Kurt Russell az tulajdonképpen a szegény ember Michael Douglas-e, de nagyon-nagyon hamar kipukkadt ez a lufi. Vagy hogy a szegény ember Mel Gibsonja lenne akár, Mel Gibsonnal sem ér fel. A Tango és Cash önmagában egy egész életműre elég. Jövünk legközelebb a jópofákkal, a jóképűekkel és a nőideálokkal. Sziasztok!